θα ήθελα να έχω ταμπέλες. Δεν θα ήθελα να έχω ταμπέλες. Όταν λοιπόν κάποιος λέει ότι δεν θέλει να έχει ταμπέλες, έχει ήδη ταμπέλα. Την ακροδεξιά ταμπέλα σίγουρα. Τη δεξιά στην καλύτερη. Αλλά την ακροδεξιά οπωσδήποτε. Όλοι αυτοί που λένε και μιλάνε για ακομμάτιστους σχηματισμούς, για το καινούργιο που δεν έχει σχέση με το παλιό, για ανεξαρτησίες, για ελευθερίες, από ιδέες, δεν ξέρω εγώ τι άλλα, δεσμά. Και όλοι αυτοί που μισούν τις ταμπέλες, μισούνε την αριστερή ταμπέλα και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό. Τη δεξιά ταμπέλα, την ακροδεξιά ταμπέλα, την δέχονται, τη φοράνε με πολύ μεγάλη χαρά και προσπαθούν να τη φορέσουν και στους υπόλοιπους. Σκέψεις με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού, στις οποίες θα σταθούμε και εμείς βεβαίως. Έχει βγάλει βεβαίως μια απάντηση που λέει δεν ήταν έτσι και διαστρεβλώθηκε για άλλη μια φορά οι απόψεις κάποιου πολιτικού προσώπου. Αυτό είναι η κυρία Καριστιανού πια, πολιτικό πρόσωπο, σαν τέτοιο το αντιμετωπίζουμε και σαν τέτοιο βυσοδομούμε πάνω του εμείς εδώ ειδικά, διότι αυτό κάνουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό πρέπει να συμβαίνει, πέρα από τις άλλες ιδιότητες που μπορεί να έχει κάποιο πρόσωπο. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν για τις αμβλώσεις. Εντάξει τα τις τρεις κυρίες, κυρία Καριστιανού. Με τις αμβλώσεις όμως δεν διαφωνείτε. Κοιτάξτε, Σέβομαι την ελεύθερη βούληση. Είναι πολύ σημαντική και είναι και κατοχυρωμένη συνταγματικά. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει λοιπόν. Εσείς τι πρώτα. Ας αποφασίσει η κοινωνία. Μισό λεπτό, κυρία Καριστιανού. Τι θα ήθελε να γίνει. Μισό λεπτό. Οι αμβλώσεις δηλαδή είναι θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Κοιτάξτε να δείτε. Ούτε θα κοιτάξουμε, ούτε θα δούμε. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δεν μπορούμε να συζητάμε το 2026 αυτά τα θέματα και δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτά θα μπουν στη δημόσια διαβούλευση. Όλοι μαζί να αποφασίζουμε για τις ζωές κάποιων, για το πώς θα μεταχειριστούν το σώμα τους, γυναίκες, άντρες, ιατρικά, σεξουαλικά, εμφανισιακά, αισθητικά ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν λυθεί, έχουν τελειώσει όλα αυτά και όποιος θα επαναφέρει κάνει κακό στην κοινωνία και έχει μόνο απόψεις τέτοιου τύπου, ακροδεξιές, στα όρια του φασισμού, του νεοφασισμού, μεσαιωνικές, σκοταδιστικές, οπισθοδρομικές. Όλα αυτά λοιπόν είναι για τα σκουπίδια και αυτοί που τα λένε φέρουν τεράστιο βάρος για όλα αυτά, για τις κοινωνίες και πώς ανακατεύουν τις κοινωνίες και πώς φτιάχνουν σενάρια και παίζουν με ένστικτα ανθρώπων για να αποφασίσουμε όλοι αν θα κάνει έκτρωση μια κοπέλα. Αυτό δεν είναι θέμα κανενός άλλου παρά μόνο της κοπέλας και θα το διαχειριστεί η ίδια όπως εκείνη θέλει. 2026 πανηγυρίζουν που στο Ιράν γίνεται η εξέγερση για να απελευθερωθούν από τους μουλάδες και με διάφορους τρόπους, όχι μόνο οι Καριστιανού και άλλοι, προσπαθούν να μπάσουν από παράθυρα, από ρογμές, από χαραμάδες, τις ίδιες και χειρότερες σκοταδιστικές απόψεις. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα των αμβλώσεων, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, δικό της είναι το σώμα. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και τα δικαιώματα του εμβρίου. Τώρα εγώ είμαι και παιδίατρος. Έτσι, επομένως και λόγω της επιστήμης μου διχάζομαι ανάμεσα στο ποια δικαιώματα θα πρέπει να είναι δηλαδή δεν μπορώ να ιεραρχήσω. Δεν έχει τα δικαιώματα αυτό της το μητέρας θέμα, και κυρία Καριστιανού. Μετά από τόσα χρόνια δηλαδή είναι θεωρείτε ότι δεν έχει λυθεί. Για το αν μπορεί να αποφασίσει μια γυναίκα για το σώμα της. Λέω, για το αν μπορεί μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, δεν έχει λυθεί. Βεβαίως μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ ή τι πιστεύετε εσείς. Γι' αυτό λες ότι στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία και να αποφασίσει, ίσως περισσότεροι θα αποφασίσουν, θα έχουν μια καλύτερη γνώμη, άποψη ή εν πάση περιπτώσει είναι πιο δημοκρατικό. Γιατί δημοκρατία γίνονται όλα αυτά. Ή επειδή είναι αμαρτία, όπως λένε, είναι αμαρτία να κάνεις έκτρωση και άμβλωση γιατί σκοτώνεις το δημιούργημα του Θεού. Αυτό είναι και δεν το λέει καθαρά, να τελειώνουμε. Έχουν μπει παπαδιές στις ζωές μας και προσπαθούμε να τις αποτινάξουμε. Σε κάποιους αρέσουν, δεν το συζητάμε. Βλέπω την κοινωνία πώς πηγαίνει και εδώ και εκτός. συνόρων και πάει προς το καλύτερο. Έχει αποδειχθεί αυτό ότι οδηγείται προς το καλύτερο. Νομίζω το βλέπουν όλοι. Με όλες αυτές τις μαύρες σκοταδιστικές απόψεις, πού ακριβώς οδηγούμαστε και πού θα οδηγηθούμε. Γιατί είναι μονόδρομος. Με 200 χιλιόμετρα πηγαίνουμε σε αυτό το μονόδρομο. Και όπως ακούσαμε την κυρία Καριστιανού, η πλειοψηφία θα είναι καλύτερο να αποφασίσει αν το έμβριο έχει ζωή και αν πρέπει οι κοπέλες να είναι υπό την έγκριση, να τελούν υπό την έγκριση. Και κάπου άκουγα χτες ότι πρέπει κάθε έκτρωση χωριστά. Με δημοψήφισμα να αποφασίζουμε όλοι μαζί αν πρέπει η Μαρία από την Καρδίτσα, η κοπέλα, η τάδε να οδηγηθεί προς τα εκεί ή να κρατήσει το παιδί και να το μεγαλώσει ποιος μετά, με τι, πώς. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, λυμένα στο μυαλό πολλών ανθρώπων ευτυχώς, λυμένα και στις κοινωνίες το 2026, αλλά επανέρχονται από δημοφιλέστατα πρόσωπα και επαναφέρουν τον σκοταδισμό. Εγώ καταλαβαίνω ότι γενικώς καταρχήν είστε κατά των αμβλώσεων. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, κύριε Καριστιανού. Επικαλούμενοι και την Κοιτάξτε, επιστήμη. Σας λέω ότι η επιστήμη μου με έχει. Θα σωθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ουσιαστικά με έχει βάλει σε μια θέση. Μάλιστα. Να τα βλέπω τα πράγματα φροντίζοντας και την ζωή που έχει μόλις δημιουργηθεί. Τώρα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Θέλοντας όμως, κατανοώντας πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας, ναι, να αποφασίσει εάν θέλει. Θέλω, στον χρόνο που έχουμε να θέλει δύο βάρκες, κυρία Καριστιανού. Αυτό πάντως είναι δύο βάρκες και επειδή είπατε ότι είστε παιδίατρος, έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα έχετε να κάνετε με τη ζωή ενός ανθρώπου όταν πια θα έχει γεννηθεί. Εκεί δίνεται λοιπόν τον όρκο. Συγγνώμη, αλλά από τη στιγμή που ξεκινάει από τους τρεις μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί. Είμαστε ταξακουσμένα, τα γεράκια μπριωμένα, εις Ελλάδος μας παιδιά. Όξο βρε! Τη φωνή της πάντα ακούμε και αξένια στα πετούμε με ένα βότο στην καρδιά. Όξο ρε! Σκλαβωμένη να μην μείνει η γη αδελφική, καμία γη ελληνική. Όξο ρε! Κι ο εχθρός που θα προβάλλει μόλις τα πάλι θα ακούσει μια φωνή. Δεν θα ήθελα να έχω ταμπέλες. Δεν θέλει ταμπέλες. Η κυρία Καριστιανού, πολύ ωραία αυτό με τις ταμπέλες. Το τραγούδι είναι μια πρόταση της εκπομπής για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Παλιό το ακούγανε στη Χούντα για τα παιδιά. Θα ακούσουμε τους στίχους, γιατί έχει και πρόταση το τραγούδι. Να πάρουμε την πόλη και καταλήγει και την Αγία Σοφιά. Τα έχουν πει και άλλοι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι φαίνονται και ντρόοι με αυτά που λέει η κυρία Καριστιανού, είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό έχουμε στη συνέχεια. Οπότε προτείνουμε το συγκεκριμένο τραγούδι να το υιοθετήσει ως ύμνο η κυρία Καριστιανού, η οποία είχε πάει πριν λίγο καιρό το καλοκαίρι στον ταξιάρχη μας στη Μυτιλίνη να προσκυνήσει, όλα αυτά. Αλλά από εκεί θα ακούσουμε κάποιες δηλώσεις, διότι το θέμα της πίστης μπορεί να μας οδηγήσει και στη σωτηρία της πατρίδας. Πώς βλέπετε τον κόσμο που έρχεται με τα πόδια αυτό που είπατε και ζωγραφισμένο στο πρόσωπο, ότι είναι η πίστη. Η πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει. Η πίστη λοιπόν που θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει, εμείς το μεταφράζουμε ως οδήγηση προς σωτηρία της πατρίδας, διότι δεν μπορεί κάποιο πολιτικό πρόσωπο να πορευτεί. Άλλωστε είναι ένα θεοκρατικό καθεστώς εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει τέτοιο, ορκίζονται όπως έχουμε δει με τον τρόπο που ορκίζονται, δικαστήρια με εικόνες, σχολεία με εικόνες, γι' αυτό πάνε όλα πάρα πολύ καλά, επειδή υπάρχει η πίστη και μας οδηγεί. Στον ταξιάρχη έκανε αυτές τις δηλώσεις η κυρία Καριστιανού και ο συνειρμός βεβαίως ήρθε αυτόματα. Η ευλογημένη σκούπα του ταξιάρχη μας, του πανορμήτη μας, είναι ένα υπέροχο θέμα. Η σκούπα του ταξιάρχη, αυτοί που γνωρίζουν ότι κάνοντας τάμα αυτή τη σκούπα στον ταξιάρχη, ο ταξιάρχης αργά ή γρήγορα κάνει το θαύμα σε αυτόν που την έχει. Υπέροχη πανέμορφη σκούπα του πανορμήτη, μεγάλο τάμα, μεγάλη ευλογία. Όταν κάνεις τάμα τη σκούπα του στον ταξιάρχη, ο ταξιάρχης αργά ή γρήγορα θα φανερώσει το θαύμα του και θα σου αλλάξει τη ζωή. Σε καρτερούν παιδιά με ηλική καρδιά. Σκουπίστε με τη σκούπα του Πανορμήτη και κάντε την προσευχή σας στον ταξιάρχη να έρθει γρήγορα και να κάνει το θαύμα του. Ο καθένας τους λιοντάρι, οι τσολιάδες και οι φαντάρι ξακουσμένοι συγγραφιά. Κάνοντας στάμα με τη σκούπα στον Πανορμήτη μας, τον ταξιάρχη. Σε καρτερούν παιδιά με ελληνική καρδιά. Όπου παίζουμε το βόλι και θα μπούμε μες στην πόλη, μες στην Άγια Σοφιά. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Μπαίνουμε Αγία Σοφιά. Πάμε, ετοιμαστείτε με την ευλογημένη σκούπα. Θα σκουπίσουμε την Αγία Σοφιά. Πόντο, πόντο. Πλακάκι, πλακάκι. Δεν έχει πλακάκια. Δεν έχει σημασία όμως. Θα σκουπίσουμε τους τείχους, τα ταβάνια. Όλα με την Αγία Σοφιά. Θα πάρουμε τις σκούπες, τις ευλογημένες. Τι Ραφάλ, τι Μπελαρά. Τώρα πάμε και δίνουμε λεφτά με μια σκούπα από το συγκεκριμένο site που πουλάει τέτοια. Θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το προαιώνιο, αιώνιο αίτημα και προφητεία του μαρμαρωμένου βασιλιά για να ξυπνήσει και ο βασιλιάς, γιατί τους είδα χθες με αφορμή τον θάνατο της πριγκιπίσης Ειρήνης. Είχαν έλθει ώρα τα παράσιτα από την Ευρώπη για άλλη μια φορά και τα δικά μας εδώ παράσιτα, οι ντεγκρές, και πιάνουν μία μπροστά στο μαρμαρωμένο που είναι ένας που είναι βασιλιάς, είναι μαρμαρωμένος, και όταν πάμε εμείς στην πόλη που θα πάμε είναι θέμα, έτσι όπως μας βλέπω, μηνών με όλους αυτούς που ξεπετάγονται τα μπουμπούκια. Οπότε θα ξυπνήσει και ο βασιλιάς και έχουμε έτοιμο το πολίτευμα, βασιλευωμένη δημοκρατία, αναβίωση Βυζαντίου. Ο Άδωνης εκεί θα είναι παρατρεχάμενος σίγουρα, και πολλοί από την τωρινή κυβέρνηση και το μισό πολιτικό προσωπικό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως εξελίσσεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας, θα έχουν θέση όλοι κάπου εκεί. Σε ανύποπτο χρόνο και σε συνέντευξη στο Μάκη Τριανταφυλόπουλου, η κυρία Καριστιανού είχε μιλήσει και για το άλλο σύνθημα. Αν έπρεπε να διαλέξετε ανάμεσα σε τρία πράγματα, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, ποιο θα διαλέγατε? Το δικό μου μυαλό είναι όλα όμως ένα μαζί. Γιατί και την οικογένεια θα την προστατεύσει η πατρίδα. Και η θρησκεία δεν είναι όλα μαζί. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Για μένα είναι ένας κύκλος που το καθένα του συνδέεται με το άλλο και όλα μαζί κάνουν τον κύκλο της δύναμης. Αυτό που αν το έχουμε, είμαστε ανοίκτοι. Σε καρτερούν παιδιά, Άξορε! Με ελληνική καρδιά. Ο καθένας τους λιοντάρι, οι τσολιάδες και οι φαντάρι, ξακουσμένοι συντροφιά. Είστε παρά! Σε καρτερούν παιδιά, με ελληνική καρδιά. Όπου παίζουμε το βόλι και θα πούμε μες στην πόλη, μες στην Αγία Σοφιά. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αρχάγγελο τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι πραγματικά τιμή μου. Αισθάνομαι απίστευτα όμορφα και δυνατή που είμαι εδώ να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας. Αμήν. Ποιος δεν το θέλει αυτό? Ο καθένας ακουμπάει όπου νομίζει. Άλλοι στις δικές τους δυνάμεις ή βρίσκουν θαμμένες δυνάμεις, γιατί όταν στρέφεσαι προς τον εαυτό σου, θα ανακαλύψεις δυνάμεις που μια κοινωνία, ένα σύστημα προσπαθεί να στις υποτάξει, να στις κοιμήσει, να σε πείσει ότι δεν τις έχεις αυτές τις δυνάμεις. Ή στρέφεσαι προς τον εαυτό σου, τις βρίσκεις, προχωράς μαζί με άλλους, κατακτάς, αλλάζεις, γκρεμίζεις, χτίζεις, ή στρέφεσαι προς τον Αρχάγγελο, ο οποίος και αυτό σου δείχνει κάποια πράγματα, σου δίνει δανεική δύναμη για να αντιμετωπίσεις στοικά πολύ συγκεκριμένα πράγματα, και αν δεν τα αντιμετωπίσεις δεν τα έχει τίποτα, γιατί στην άλλη ζωή θα τα έχεις όλα. Οπότε περιμένεις να τελειώσει αυτή η ζωή, να έρθει η άλλη που θα τα έχει όλα. Διαλέγετε και παίρνετε, ή σε αυτή τη ζωή λύνετε και κάνετε, ή στην άλλη που θα τα έχετε όλα και είναι θέμα χρόνων να τα αποκτήσετε. Βγαίνει λέει αυτά η Καριστιανού, έγινε ένας χαμός, λογικότατο. Έπεσε κράξιμο χοντρό για την πολιτικό Καριστιανού, για το πολιτικό πρόσωπο. Βγαίνει όμως και ο δικηγόρος της, στο Ζαχαρό, κύριος Στέλιος Σούρλας, ο οποίος εξειδίκευσε και προέκτηνε τη σκέψη. Η κυρία Καριστιανού. Μα είπε... εγώ δεν στέρισα το δικαίωμα από την κυρία Καριστιανού. Κριτική απλώ άσκησα. Η κυρία Καριστιανού τι είπε, ότι αυτό θα πρέπει να τεθεί ως θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Ή όχι. Ας τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία στο παρελθόν δίχαζαν την κοινή γνώμη. Θα σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Ζαχαρή, γιατί να διχάζει κάτι το οποίο τίθεται σε δημοκρατικό διάλογο. Γιατί να το χαρακτηρίζουμε ως διχαστικό. Η δημοκρατία δεν έχει τέτοια διλήμματα. Ναι, αυτά τα διλήμματα όμως απαντήθηκαν. Με την ίδια λογική θα πρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε και δημοψήφισμα για τη μοναρχία. Γιατί όχι. Εγώ είμαι υπέρ. Εγώ συμφωνώ. Εγώ θέλω βασιλεία. Όχι μοναρχία. Βασιλεία. Και χωρίς δημοψήφισμα. Βλέπουμε ότι τώρα μπήκε ο Τασούλας, πριν ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος, είπε η κυρία Σακελαροπούλου, πιο πριν. Και τι κερδίζουμε με όλα αυτά. Ούτε άλογα έχουμε. Ούτε άμαξες έχουμε. Ούτε βασιλιάδες με κάπες, με αυτά τα ρούχα, πώς το λένε αυτό που φοράει ο βασιλιάς και το κόκκινο και τρέχει και πάνω κάτω. Είναι αλλιώς. Η λάμψη είναι εντελώς διαφορετική όταν έχεις βασιλιά. Έχεις αυλή, έχεις αυλικούς. Τέλειως διαφορετικό. Αυτό εδώ είναι πολύ φτωχό. Ένας άνθρωπος με ένα κοστούμι. Μίζερο, συμμορία της μιζέρια, βασιλεία. Κανονικά την αξίζουμε και να βλέπουμε τους βασιλιάδες να έρχονται όχι μόνο για κηδείες. Γιατί στην Αθήνα πια έρχονται οι κηδείες. Για κηδείες οι βασιλιάδες. Πάλι χτες έβγαινε η Άννα Μαρία, ήταν εκεί πέντε γραφικοί, πέντε συμπολίτες μας άξιοι, οι οποίοι φώναζαν για την Άννα Μαρία, για τον Παύλο τον Ντεγκρές. Τον βασιλιά μας δηλαδή, είναι και αυτός βασιλιάς, αν δεν αναστηθεί ο μαρμαρωμένος, αν δεν ξεπαγώσει, ξεμαρμαρωθεί, θα έχουμε τους Γλίξμπουργκ, τους Ντεγκρές δηλαδή. Όλοι αυτοί, θα μείνουμε λίγο στην κηδεία της πριγκιπίσης Ειρήνης, αδερφής του τέος βασιλέως Κωνσταντίνου και της Σοφίας της Ισπανίας. Πάλι είχαν μαζευτεί όλοι αυτοί χτες. Και όπως είπε ο Παύλος, ο βασιλιάς μας, ο επόμενος ήταν η πριγκίπισσα των φτωχών. Το παρόν έδωσε και η πριγκίπισσα Εκατερίνη της Σερβίας με τον σύζυγό της πρίγκιπα Αλέξανδρο. Από την βρετανική βασιλική οικογένεια τους Windsor εκπροσώπησαν ο Σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας και η Λέδη Γαβριέλα Κίνγκστον. Το αντίο στη θεία τους είπαν Παύλος και Νικόλαος. Πολλοί σε αποκαλούσαν πριγκίπισσα των φτωχών, διότι έκανες σκοπό ζωή σου την ανακούφιση τους για ανθρώπινο πόνο. Είναι πολύ ωραίο που κάποιοι βασιλιάδες και πριγκίπισσες αποκαλούνται, χρησιμοποιούν και δεν έχουν την ανάγκη να κολλήσουν δίπλα τη λέξη φτωχούς. Φτωχιά, φτωχός. Έτσι λοιπόν εδώ ο Παύλος, ο βασιλιάς μας, είπε για την Ειρήνη που έφυγε ότι ήταν η πριγκίπισσα των φτωχών. Πολλοί σε αποκαλούσαν τίποτα μεταξύ τους. Επειδή δεν είχε απαρνηθεί τα βασιλικά, έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχαν βασιλικά να ζήσει, γιατί είχε εκπέσει η βασιλεία εδώ, δεν είχαμε βασιλιάδες και είχε πάει κάτι ταξίδια, νομίζω και με το βουδισμό κάποια σχέση είχε. Εν πάση περιπτώσει, και κοίταγε σε σχέση με αυτούς, ακουμπούσε φτωχούς και ζούσε και ίδια φτωχικά, από ό,τι γνωρίζω. Οπότε όλο αυτό της έδινε το προσωνύμιο πριγκίπισσα των φτωχών. Για τους βασιλείς και για αυτή την αντίληψη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ζούσε σε ένα διαμέρισμα. Μια πριγκίπισσα που θα μπορούσε να ζούσε στη Μαδρίτη, στο Παλάτι, δεν ξέρω εγώ πού, στην Κοπενχάγη, δεν ξέρω εγώ πού αλλού θα μπορούσε να ζούσε, γιατί εδώ δεν έχουμε παλάτια. Τα έχουμε κάνει όλα γης μαδιάμ, όπως γνωρίζουμε, λόγω και του ελληνικού κράτους. Και μέσα στους προσκεκλημένους της κηδείας χθες ήταν και η πριγκίπισσα της Σερβίας. Είναι μια Εκατερίνη, είναι Ελληνίδα. Δηλαδή είναι ένα παράσιτο Σέρβος που προέρχεται από, είναι ο τρίτος δυσέγγονος του κάποτε βασιλιά και έχει παντρευτεί μια Εκατερίνη Κατίνα από το Απετράλωνα και τη λένε πριγκίπισσα Εκατερίνη, γιατί πρέπει να αλλάξει και το όνομα. Μπορεί να λέγεται πριγκίπισσα Κέτη, πριγκίπισσα Κατίνα, πριγκίπισσα Εκατερίνη. Ελληνίδα είναι αυτή. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ, παρασιτούν, έχουν τίτλους, πάνε σε δεξιώσεις και κηδείες. Εκεί, γι' αυτό υπάρχουν όλοι αυτοί. Τελειώσαμε με αυτά, πάμε στη δημοκρατία εδώ που έχουμε τα δικά μας θέματα. Βγαίνει ο Άδωνης και κατηγορεί, ποιος, ο Άδωνης, ως ακροδεξιά την Καριστιανού. Θυμηθείτε με, άλλες 5 συνεντεύξεις να δώσει και νομίζω δεν θα ξανασχοληθούμε με την πολιτική της καριέρα. Τα θέματα αυτά έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά και ό,τι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα δεν μπορεί να τεθεί σε θέμα δημόσιας διαβούλευσης ούτως ή άλλως. Όλο το σκεπτικό είναι όλο λάθος και μάλιστα από μία γιατρό. Το στίγμα της είναι ακροδεξιό. Το έχω εξηγήσει. Αυτό αποδεικνύεται από τους συνεργάτες της. Από την κυρία Γρατσία και από τον κύριο Πατσίκα. Είναι απόλυτο προφανές ότι σε επόμενες εκλογές θα διαγωνιστεί πολύ σκληρά για τις ψήφους με την Ελληνική Λύση. Ο στίγμα της είναι ακροδεξιό. Ξέρει, μπορεί να διαβάσει το στίγμα της Καριστιανού και ακούσαμε εδώ τον ακροδεξιό. Συγγνώμη, δεν είναι ακροδεξιός, είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δικό μου λάθος. Άλλωστε, ο ίδιος το έχει διαψεύσει. Εμένα μπορεί να με κατηγορούν πολλά χρόνια ως ακροδεξιό. Ακροδεξιός δεν έχω υπάρξει ζωή μου ποτέ. Ακροδεξιός δεν έχω υπάρξει ζωή μου ποτέ. Δεν θα μας τα πάρουν πάλι τη Ασία στα κρογιάλι και το θμό μου τις κορφές. Το πάρσιμο της πόλης. Δεν θα πάνε στα χαμένα όνειρα ζωντανε εμένα και οι ελπίδες μας πυκές. Σημαίνει και Αγία Σοφιά το μέγα μοναστήρι με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Κι αν οι Τούρκοι μας δικούνε όλοι με όρνη, τους κατερούμε στη. Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τα άγια. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε. Είμαι ένα κερί, είμαι μία λάμπα. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Μολ στείλτε λόγο στη φραγκιά να έρθουν τρία καράβια. Παραδιαλίτες μας πήριξαν κάτι. Τώρα να πάρει το σταυρό και τα άλλα το Βαγγέλιο. Κλάψε Βαγγέλιο. Βαγγέλιο. Εγώ. Το τρίτο το καλύτερο την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας την πάουν τα σκυλιά και μας μαγαρίζουν. Άξι και ξέρω. Η Δέσποινα ταράχτηκε. Ποια είσαι εσύ μωρή. Και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Στο ράφτα μην είσαι εσύ. Πάλι! Μα που να δαγκώσεις το σβέρκο σου. Πάλι! Για σκασμός που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Πάλι! Με χρόνους, με καιρούς. Πάλι δικά μας είναι. Σε ευχαριστώ Βανεγέρο. Όχι, πρέπει να τα μάθουμε όλα αυτά. Γίνεται ένα φρεσκάρισμα εδώ από την εκπομπή, επειδή βλέπουμε που οδεύει και η χώρα μας. Οι άλλες έχουν οδεύσει έτσι κι αλλιώς. Με μπροστάρι τον Ντόναλντ Τραμπ. Ευχόμαστε να πάρει και τη Γρυλανδία και να γίνει πόλεμος Ευρώπης-Αμερικής και να στείλουμε εκστρατευτικό σώμα και εμείς. Εμείς τώρα θα είμαστε και με τους δύο. Μισή θα πάνε με τον Τραμπ, με Μητσοτάκη πρωθυπουργό δηλαδή, και μισή με, εκεί θα γίνει εμφύλιος Ελλήνων στη Γρυλανδία, γιατί πρέπει να γλύψουμε και τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς. Πιο πολύ θα πάνε με τους Αμερικανούς. Οπότε θα γίνει ένας εμφύλιος πάνω στα χιόνια με κρυοπαγήματα, πάλι κάλτσες θα φτιάχνουμε εμείς εδώ κτλ. Διότι πρέπει η Γρυλανδία να μείνει δανέζικη. Τι είναι η Άννα Μαρία, η βασίλισσά μας, Δανέζα. Από εκεί προέρχεται. Και οι Γλίξπουργκ βέβαια από εκεί προέρχονται. Αλλά η αδερφή της ήταν μέχρι πρότινος η βασίλισσα της Δανίας. Η Μαργαρίτα, αν δεν κάνω λάθος, με τα σόγια. Οπότε μπλέκεται όλο αυτό. Όμως εμείς θέλουμε τη Γρυλανδία και αμερικανική. Και ευρωπαϊκή, δανέζικη. Όλο αυτό θα το αντιμετωπίσουμε με την κυβέρνηση. Είναι ένα παζλ πολύ δύσκολο στα εξωτερικά, αλλά έχουμε το Φιλέλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Γεραπετρίτη, ο οποίος με αγάπη για την Ελλάδα θα ενδιαφερθεί για τα αμερικανικά θέματα. Έβλεπα και πριν σε μια πρωινή εκπομπή, είχε το σουπεράκι από κάτω. Η Κίμπερλι, εδώ η πρέσβη των Αμερικανών στην Αθήνα, με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, συνοραγιώνται και είναι σε μια επαφή για το διάλογο Ελλάδας-Τουρκίας. Κανονίζουν οι πρέσβεις τι θα πει ο Ερντογάν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα συναντηθούν σε λίγες μέρες για τα ελληνοτουρκικά. Τα ρυθμίζει ο Τραμπ και αυτά που ούτε ξέρει που είναι η Ελλάδα, η Τουρκία, την Γρυλανδία έχει βάλει, μονοθεματικός είναι, δεν χωράει και πολλά στο μυαλό. Οπότε έχουμε, θέλω να πω, θέματα. Γι' αυτό η βασιλεύουσα, το ποίημα της Κυραδέσποινας, ξεσκονίζεται και αναθερμαίνεται και υπενθυμίζεται. Να το μάθουν τα παιδιά για να ξέρουν τι ακριβώς θα λένε και θα γίνει. Ο μέντορας του Άδων Γεωργιάδη, που μας είπε το ποίημα, ο Καρατζαφέρης, έδωσε μια συνέντευξη και έκανε κριτική λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Στο πρώτο ημίχρονο η Νέα Δημοκρατία έπαιξε εκπληκτική μπάλα. Έχω την αίσθηση, στην πρώτη τετραετία κέρδισε με ευρύ σκορ. Στην δεύτερη τετραετία χωρίζονται τα πράγματα. Έξω πάει καλά, εδώ στο εσωτερικό έχει μπλέξει. Έχει μπλέξει και πάρα πολύ άσχημα. Υπάρχει μια διαφορά ότι στην πρώτη τετραετία τα μέσα ενημέρωσης ήταν ούριος άνομος, ενώ τώρα όλα είναι απέναντι. Όλα είναι απέναντι. Όλα είναι απέναντι. Εγώ το βλέπω κάποιο κανάλι που να στηρίζει. Το ότι κρατιέται στο 30% με τη σημερινή δημοσκόπηση, αυτό είναι μεγάλος άθλος με τόσο πόλεμο που δέχεται. Σε καρτερούν παιδιά με ελληνική καρδιά. Ο καθένας τους λιοντάρι, τσολιάδες κι φαντάρι, ξακουσμένη συντροφιά. Και πρωτεύουσα του ελληνισμού είναι η βασιλεύουσα, είναι η Κωνσταντινούπολη. Εδώ όταν ήταν στο Λάος και είχε βουλευτεί τον Άδων Γεωργιάδη, στους λόγους του πάντα ο Γιώργος Χαρτζαφέρης μας θύμιζε ότι η πρωτεύουσα του ελληνισμού είναι η βασιλεύουσα. Κωνσταντινούπολη πρέπει να την πάρουμε. Και έτσι όπως πάμε θα την πάρουμε, το βλέπω εγώ, βλέπω τους καβαλαρέους, βλέπω τις καβαλάρισες, έτσι είναι το θηλυκό. Όλοι αυτοί καλπάζουν στο μυαλό τους, φαντάζονται ότι θα είναι με τον Πατριάρχη, θα είναι οι κυβερνήτες, οι βασιλιάδες, μαρμαρωμένοι, ζωντανοί, πεθαμένοι όλοι μαζί που θα μπούμε στην Αγιά Σοφιά. Και γι' αυτό, αφού έχουμε φτιάξει αυτό το κλίμα, και εκεί θα κινηθούμε, εκεί θα κινηθεί η πολιτική ζωή από εδώ και πέρα. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί αυτά είναι ωραία, αυτοκράτος, βασιλιάδες, Αγίες Σοφιές, τα παράλια εδώ, όπως το λέει το τραγούδι. Όλο αυτό πρέπει να κλείσει με τον μαρμαρωμένο. Και πάμε τώρα στο άλλο θέμα της εκπομπής. Στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Είναι δε, αν θέλετε, και σχήμα προφητικών. Ότι την Κωνσταντινούπολη την ίδρυσε ένας Κωνσταντίνος και την Κωνσταντινούπολη την έχασε, πολεμώντας γενναία και ηρωικά και πεθαίνοντας στα τείχη της, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Σε καρτερούν παιδιά, με ελληνική καρδιά, όπου παίζουν με το βόλι και θα μπούμε μες στην πόλη, μες στην Αγιά Σοφιά. Το χρωστάμε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Σε καρτερούν παιδιά. Χρωστάμε στο μαρμαρωμένο βασιλιά. Με ελληνική καρδιά. Το χρωστάμε σε αυτούς που δεν λύγησαν όταν τα στήφη των Οθωμανών ήρθαν. Ο καθένας τους λιοντάρι, τσολιάδες κι φαντάρι, ξακουσμένη συντροφιά. Αυτά χρωστάμε στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο μας αυτοκράτορα, το μαρμαρωμένο βασιλιά. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Αιωνία του η μνήμη. Έλα ζωή σε λόγου μας. Σε καρτερούν παιδιά, με ελληνική καρδιά, όπου παίζουμε το βόλι και θα μπούμε μες στην πόλη. Όπα παιδιά, ένας. Μες στην Αγιά Σοφιά. Εμείς πάντα το πάμε λίγο πιο πέρα. Δηλαδή, αμβλώσεις. Έπεσαν στο δημόσιο λόγο το θέμα των αμβλώσεων. Έπεσε αυτό το θέμα. Βασιλεύουσα. Αγία Σοφιά. Εκεί θα καταλήξει. Οπότε, τι να χαζολογάμε. Από το ένα στο άλλο δεν απέχει. Είναι στα μυαλά τους όλοι αυτοί. Και δεν είναι μόνο των ηγετών. Στα μυαλά είναι και του λαού. Τα μυαλά έτοιμοι να επιλέξουν τέτοιες. Να κάνουν τέτοιες επιλογές. Σοφές πάντα. Τέτοιους σωτήρες. Όταν τους ανακατεύουν. Τα μυαλά με διάφορα τέτοια πολύ ωραία μεγαλομανή, σκοταδιστικά, μεσαιωνικά, όσο πιο μαύρα είναι τόσο μεγαλύτερη απήχηση και επιλογή θα έχουν. 2-11-10-88-80. Ετοιμάζεται, έχει φορέσει τη στολή του αυτοκράτορα και είναι έτοιμος πάνω στο άλογο να καλπάσει και αυτός προς τα πάνω, να ανέβει το βορρά. Αφού δεν έχουμε μπλόκα σήμερα και αύριο, δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσουν οι αγρότες. Ευκαιρία είναι να φτάσουμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Radio@parapolitica.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ εδώ, ότι στέλνετε μπροστά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έχει καμιά άκρη να μου κάνει η γένεια ο Άδωνης εκεί πέρα? Φτιάξα το μαντρό του στο σπίτι, το πατρικό. Στο επόμενο εξάμηνο θα έχουμε την ορίμαση και την παράδοση εκατοντάδων έργων. Μες. Θα βαρεθείτε να μου βλέπετε να κάνω γένεια. Πρέπει να βάλει σταυρό πάνω, να μοιάζει κάτι με υγεία. Α, πω, δεν είναι θέλω. Να του βάλω σταυρό, να του βάλω αλεξικέρα, να του βάλω θέλει. Άμα είναι να έρθει να μου κάνει γένεια, ό,τι να είναι. Να βάλει. Βάλε και ένα ράτζο για να μοιάζει πιο πολύ. Σωστά, χρειάζεται και ένα ράτζο. Να σου πω, ωραία, περάσαμε το Σάββατο. Πού ήσουν? Δεν με χαιρέτησες. Σε χαιρέτησα. Ναι, ρε. Αμάν. Και. Ρε, εσύ ο ναυτικός είμαι. Ναι, ρε, τώρα σε καταλάβω. Για πες. Ωραία, περάσαμε το Σάββατο. Είχα έρθει με φίλους. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεσαι εκεί στο στούντιο. Έχω κόψει εισιτήρια να έρθω με τη γυναίκα και το παιδί και αρρωσταίνει τελευταία μέρα ο πιτσιρικάς μου. Το. Δεύτερη φορά. Εσένα δεν σε είδα να το ακύρωσες όμως, μια χαρά ήρθες. Ήρθαμε παρέα. Τι, θα τα ακυρώσω τα εισιτήρια? Ναι, ναι, όχι, αλίμον.

Αυτό να κρατήσουμε και εμείς εδώ κάνουμε προτάσεις. Προσπαθούμε να ενωθούμε οι Έλληνες, να μην είμαστε χωρισμένοι όσοι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, και ελπίζουμε στο καλύτερο για την Ελλάδα και μαζί μας να έρθουν και αυτοί. Στην Ελλάδα βρήκες εκπρόσωπό σου, γιατί είχες πει ότι και στην Ελλάδα θα ιδρύσει το κόμμα σου αυτό. Βρήκες κάποιον να σε εκπροσωπήσει. Εάν πάει καλά το κόμμα στην Ασάμεση Δημοκρατία στην Κύπρο, επίσης δείχνουν μας οι δημοσκοπήσεις αρκετά ψηλά και είναι περίεργο, επειδή είναι κάτι πολύ καινούριο αυτό που κάνουμε και σοκαρίζουμε ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να δεχτεί αυτό το καινούριο πράγμα, αλλά καταλαβαίνω ότι ο κόσμος βαρέθηκε να δοκιμάζει τα ίδια και τα ίδια χωρίς να παίρνει τα αποτελέσματα. Ένα λεπτό, επειδή με ρωτήσατε για την Ελλάδα, για την Ελλάδα. Βλέπετε ότι κάνει η κυρία Καριστιανού και ίσως να τις προτείνουμε στο μέλλον να δούμε αν μπορούμε να γίνουμε ή αδερφόν κόμμα ή να φέρουμε κάποιον τρόπο που λειτουργεί ο μηχανισμός της αμέσης δημοκρατίας και να το κάνουμε μια συνεργασία στο άρα μέλλον. Άρα θα ήθελες να συνεργαστείς με την κυρία Καριστιανού. Σου αρέσουν οι απόψεις της και γενικά όλο το στυλ της. Ναι. Μπράβο. Μπράβο στο Φιδία. Ο Φιδίας είναι ευρωβουλευτής από την Κύπρο, ο οποίος φτιάχνει κόμμα, θα γίνει πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα το θυμηθείτε. Και το αξίζει το παιδί, φαίνεται είναι συγκροτημένος, δεν έχει ιδεολογία, δεν έχει πολιτική, δεν χρειάζονται, αυτά επιλέγουν πια. Είναι όμως καλός influencer. Αυτούς δεν θέλουμε. Ακόμη και στην Κύπρο που είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση λόγω της ιστορίας, θέλουμε καλούς influencer. Δεν θέλουμε πολιτικούς με ιδεολογίες και απόψεις. Αυτά είναι παλιά, παλιακά. Οπότε έχει φτιάξει ένα κόμμα που το λέει Άμεση Δημοκρατία, έχει βγάλει μια προκήρυξη, στέλνει όποιος θέλει και μετά θα γίνει μια επιλογή για να φτιαχτεί το κόμμα και μετά θα βρει απόψεις, θέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ ωραίο που σε αυτή τη φάση του πλανήτη η ανθρωπότητα θέλει να πειραματίζεται με τέτοιου τύπου καταστάσεις. Ο Φιδίας λοιπόν, επειδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μας, όπως είπε πολύ ωραία τα κυπριακά, τα αρχαία ελληνικά δηλαδή, τους δείχνουν τους ψηλά, θέλει να συνεργαστεί με την κυρία Καριστιανού, με το κόμμα Καριστιανού και τώρα θα ακούσουμε πώς θα λειτουργεί, πώς λειτουργεί ήδη, έχει αρχίσει να λειτουργεί το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία. Το τι με κατηγορούν τώρα είναι όταν κάναμε το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας, επειδή αφήσαμε όλον τον κόσμο να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Μέχρι τώρα έχουν βάλει 200 άτομα και μόνο 56 θα εκλεγούν. Και έχουμε ένα application στο τηλέφωνο που θα γίνουν εκλογές τις 5 με 7 του Μάρτη για να επιλέξουμε αυτούς τους 56 από τους 200. Η αλήθεια έχει και πολλούς που δεν είναι και πολύ καλοί. Και βγαίνει, και τους έκανα podcast κτλ. Και βγαίνει ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν για τη δουλειά και την που έβαλαν υποψηφιότητα, αλλά ο κόσμος θα αποφασίζει αν τους θέλει όχι. Εσύ δεν τους κόβεις. Ακόμα δηλαδή και αν κρίνεις ότι κάποιος δεν είναι κατάλληλος, δεν τον κόβεις εσύ, θα αποφασίσει ο κόσμος, έτσι. Δεν τον κόβω. Όλοι μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα και ο κόσμος κάνει. Είχαμε αρκετά παραδείγματα που ήταν κάποιοι βάλαν και ήταν στη φυλακή για κάποια χρόνια. Α, τόσο καλά. Και είχαν OnlyFans. OnlyFans. Αλλά. Αλλά εμεί δεν είμαστε άνθρωπο το δικαίωμα. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Πολύ ωραίο το κόμμα. Μπήκαν και κάποιοι φυλακισμένοι. Και τι έγινε, τι κακοί είναι μόνο μέσα. Έξω δεν έχει κακούς. Κάποιοι άλλοι είχαν only fans και πουλούσαν το κορμί τους. Γιατί κακό είναι και αυτό. Όλα πια θα τα. Εδώ έρχεται ο Φιδίας και λέει: βάλαν 250. Δεν τους ξέρει, δεν τους έχει δει. Δεν τους ενώνει τίποτα όλους αυτούς παρά μόνο χαβαλές. Και οι Κύπροι θα τον επιλέξουν αυτόν. Θα τον βάλουν πρόεδρο δημοκρατίας. Το χαβαλέ. Οι Ουκρανοί το κάνανε. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πατήσαν και τα κοράκια από πάνω, βρήκαν εκεί το δουλάκι για την Ουκρανία, λέω, και κάναν αυτά που θέλανε να κάνουν, ωραίες αφορμές όλα αυτά. Και ένας λαός από κάτω που χαχάνιζε και νόμιζε ότι με τον Ζελένσκι, επειδή τον έβλεπε στην τηλεόραση και έμπαινε στα σπίτια και χόρευε και ήταν σατυρικός καλλιτέχνης, θα μπορούσαν να λύσουν τα θέματα τους. Ανέθεσαν τις ζωές τους σε ανθρώπους επειδή τους ξέρουν από την τηλεόραση. Όχι επειδή έχουν προτάσεις, θέσεις μελετημένες με επιτελεία για το τι ακριβώς θα γίνει. Αυτά θεωρούνται παλιακά και δεν μπορούν να δώσουν λύση. Και επιλέγουν άλλες λύσεις και βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται. Οπότε μαζί με το Φιδία, μαζί με την Καριστιανού, αυτή εδώ. Σημεία των καιρών, σας δείχνουν τα σημεία. Θα τον δείτε, αλλά όχι με κοστούμι. Συγγνώμη για τον λόγο μου που λέω λάθος λόγια. Για τον κύριο μας μιλάω. Τον αληθινό Θεό που σε όλους. Ένα λεπτό. Που σε όλους σας έχει αποδείξει. Σε όλους

συγκλίνει. Περίμενε κάμποσο να κόψει κίνηση, σαν Θεό που χαρίζει κάτι. Ώσπου κουράστηκε και πήρε πάλι το δρόμο. Πήρα κι εγώ το δικό μου. Τη δεύτερη φορά που γεννήθηκα, έβαψαν τα μαλλιά μου σαν τα δικά σου σε μια προσπάθεια να ξαναγράψω την ιστορία. Δικό μου το ταξίδι, είπα, όσο και το κόστο. Κοίταξα μια γυναίκα στα μάτια και κατάλαβα τι έπρεπε να κάνω. Όμως, αντί τη αρματιά από κλειδιά, βαστούσα λέει τα δεσμά μου. Έπιασα να τα μαθήσω με τα δόντια και στη μεταλλική του γεύση μέτρησα με γεωμετρική ακρίβεια πόσοι λίγοι έχουν διαφορά. Τι να σου πω, άναψα. Έπρεπε, δεν έπρεπε, κάτι μου έκανε. Μάλιστα. Ναι. Αποστόλη, δεν. Έλα. Είσαι μανάρι, ήθελα να το ξέρει. Εγώ αυτή τώρα μα έκανε εδώ, τώρα μα έχει ξέρω τέτοιο, άστο. Όλο αυτό το τελευταίο θα μπορούσε να είναι σποτάκι του αντιναρκωτικού αγώνα. Θα μπορούσε κάποιος να το υιοθετήσει. Εμείς το δίνουμε, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Αν είχαμε βγάλει στο Πασόκ τον Παύλο Γερουλάνο πρόεδρο και αν γινόντουσαν εκλογές και αν ο Γερουλάνος έβγαινε πρώτος, δεν ήταν κολλημένη βελόνα, πρώτο κόμμα το Πασόκ και ήταν πρωθυπουργός και πήγαινε στο Μαξίμου, θα είχαμε ιδιοκατοίκηση. Ισχύει ότι... Το Μέγαρο Μαξίμου ήταν μια δωρεά της οικογένειας Γερουλάνου προς το ελληνικό κράτος. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν το ήξερα και όταν πρώτα έγινε υπουργός κάποιος το έγραψε σε ένα ρεπορτάζ. Και πήγα στη μάνα μου και της λέω, ρε μάνα κοίτα τι βλακίες γράφουν. Γράφουν ότι μέχρι και το Μέγαρο Μαξίμου δωρήσαμε στο κράτος. Και λέει η μάνα μου, νομίζω ότι είναι μια θείας, ήταν μια θείας και πράγματι είναι τον Λόντον που είναι μέρος της οικογένειας και τότε ο Ανδρέας νομίζω Λόντος το δώρησε στο ελληνικό, δεν το δώρησε στο ελληνικό κράτος αλλά βγάλαν μια τιμή πολύ μεγάλη και το έδωσε στη μισή τιμή περίπου για να μείνει αυτός ο χώρος κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο για φιλοξενία ξένων. Βγάλαμε τον Ανδρουλάκη που όχι απ' έξω δεν θα περάσει το σπίτι των Γερουλάνων και των Λόντων, αλλά τέλος πάντων μια έτσι ωραία ιστορία να ξέρουμε που ακριβώς πηγαίνουμε, γιατί είναι η χώρα των Ελλήνων. Δεν θα ήθελα να έχω ταμπέλες. Παίρνετε μία ντουζίνα μέσα ενημέρωσης, ένα μυστρί και μία πλάκα και αφού ξορκίσετε το Μάρξ, δεν θα αφήσουμε στους κομμουνιστές να πάρουν την εξουσία ποτέ. Θεμελιώνεται ατάκα, διαλέγετε ένα πτηνό ή δυνατόν με δυο κεφάλια. Όσο εσείς συζητάτε αυτικό μου κεφάλια, το στείνετε στον ημιτό. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Με τα φτερά του σαν βεντάλια. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Πάνευ βουλής και εκλογών. Τα έθνη μόνο σου. Τερατετζουμ. Ελληνικέ λαέ. Ζήτω η δημοκρατία. Όλα τα περιγράψαμε. Σας δώσαμε και εικόνες πως θα είναι το αύριο με την ευρύτερη έννοια. Με δημοκρατία πάνω απ' όλα, με πολλές επιλογές και πολυχρωμία, όπως ακούσαμε και όπως καταλάβαμε. Φτάσαμε στο τέλος. Το τρίτο μέρος του λαού είναι τώρα. Διαφημίσεις αμέσως μετά. Μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα, φίλε. Έλα. Γιατί μας παραπληροφορείς. Εγώ θέλω να ακούσω το Μαρκόνι. 15 δευτερόλεπτα 20. Πώς αφήνεις τη Λουκά και μιλάει και κάνεις διάλογο. Γιατί μας παραπληροφορείς. Πώς παραπληροφορώ. Θέλω να ακούσω το Μαρκόνι για τις υπόγειες βάσεις, για τα UFO. Έχουμε πολλά στην Ελλάδα. Κάπως θα τα συνδέσει. Κάτι ξέρει κι αυτός. Καλά, δεν σου έχει λείψει κιόλας. Δεν είναι ότι δεν τον ακούς. Ναι, δεν μου έχει λείψει, αλλά τον θέλω κι άλλο. Αυτό είναι δικό σου θέμα. Λύστο. Έχεις τον ικανοποίητο. Εγώ σου φταίω. Τι να κάνω. Να είσαι εγκρατής, αυτό να κάνεις. Δεν μπορώ. Να εκτιμάς τα λίγα, τα μικρά. Τα μικρά, όχι βέβαια, τα μικρά. Ναι, γιατί είχες μάθει σε μεγάλα. Άι, παράτα μας. Τα μεγάλα είναι ωραία. Μάθε το κι εσύ. My name Italo Penele Vunderelli. I swear tell the truth only but the truth. Τι λες? I have, έχω 46 χρόνια γιατρός στην Ιταλία. Με κάλεσαν το 1996 23 Ιανουαρίου να εξετάσω ένα κοντό παιδί εξωγήινο, μη υγιεινο. Δεν μύριζε άσχημα, έμεινα σε απόσταση 1,5 μέτρων. Λοιπόν, να πάρουν το βιβλίο αυτό, είμαστε μόνοι στο διάστημα, 1,5 ευρώ κάνει στα χριστιανικά βιβλιοπολία να προετοιμάσουν.